Yeah. W obecnym stanie rzeczy bardzo życzyłbym sobie tego, żeby było zimno. Ale nie narzekajmy. Tylko podnieśmy ręce do góry. Dzień to zakrawa na żartem, krawa na kartrana, a potem kawa na staw. Posiada na karb, kiedy wrażenie sprawiam jak brak. Jeszcze prąd wyłączyli, muszę śniadać amplak. Ej, jest źle, nie było wcześniej, widam. W kręgosłup jakiś ból mnie wszedł i boleśnie kwitam. Może dysk mi wypadł albo bliski mi tak. Skąd, bo komu bije dzwon, temu bije dzwon. Mi jeszcze nie bija, ale perspektywy i tak mam blade. Bo najgorszy ma dopiero nadejść. Kompletny upadek i przerwany chocholi taniec. Kaloryfer jest gorący, włączyli ogrzewanie. To nie jest miłe, nie jest to przestrzeń. O tyle, że przyszła jesień, znowu ja ją znowu przeoczyłem. I znowu czas mnie nadgryzł. Ten czas, co ma zęby nie licha. Wszystko przez ten kaloryfer, he! Jak to jest, że nieoczekiwane centralne ogrzewanie tak splata mi się z przemijanem. Przekleństwa cedzę przez zęby, jest na co cedzić. Kiedy jesień mnie nachodzi bez zapowiedzi. Jak to jest, że nieoczekiwane centralne ogrzewanie tak splata mi się z przemijanem. Przekleństwa cedzę przez zęby, jest na co cedzić. Kiedy jesień mnie nachodzi bez zapowiedzi. Do dziś trudno tak na wstępie orzec, ale żyłem z myślą, że jest jakoś późny sierpień. Może wczesny wrzesień, ale mimo wszystko lato w pełni. A tu jesień mi gruchnęła przez grzejnik. Ej, taki wyrok bez sądu, bez prokuratorów. Następna jesień, strach pomyśleć, która to już. Bez zapowiedzi, bez jednego słowa wcześniej. Szczecińskie ciepłownictwo mnie doświadczyło tak boleśnie. Wizja, ale już gaśnie pomyk dla mnie. I tak strasznie boli, że czas mnie goni nieustannie. Czas co włączyło ogrzewanie tak niecnie. A może jak krzyknąłem właśnie chwilę, trwaj wiecznie. I nagle myśl błyska, co pewnie pogrzebie mnie. Żeby wyrwać tej jesieni choćby jeden dzień. Więc chuj z kaloryferem, zakręcam go nie bez obaw. Czy to się uda, nie wiem, warto spróbować. Hej! Jak to jest, że nieoczekiwane centralne ogrzewanie tak splata mi się z przemijanem. Przekleństwa cedzę przez zęby, jest na co cedzić. Kiedy jesień mnie nachodzi bez zapowiedzi. Jak to jest, że nieoczekiwane centralne ogrzewanie tak splata mi się z przemijanem. Trudno, skoro tak się splata, to proszę bardzo. Wyłączam kaloryfer, wolę już marznąć. Wolę już marznąć. Wolę już marznąć. Wolę już marznąć. Wolę już marznąć. Wolę już marznąć. Wolę już marznąć. Wolę już marznąć. Naprawdę, wierzcie mi. Wolę już marznąć. Na gitarze basowej Maciej Kałka. Koju! Czy państwo są z nami jeszcze? Dobrze. My lubimy takie potwierdzenie co jakiś czas po prostu. Ja spoko, ale Jacek bardzo na przykład lubi. O tak, ja zobaczcie, zobaczcie. Lubię w hałasie, ale zanim dojdziemy jeszcze do tej części hałasowania, to chciałbym was uczulić, o czym wiecie pewnie większość z was, że dzisiejszy koncert jest rejestrowany, zarówno audio, jak i wideo, i za jakiś czas wyjdzie w formie DVD. Będziecie mogli taki DVD postawić sobie na półeczce i na przykład za 80 lat powiedzieć wnukowi, wnuku, zobacz, jak dziadek bądź babcia robili, bądź, no właśnie, robiła, bądź robił hałas 80 lat temu. Także zróbcie ten hałas dla swoich wnuków! Naprawdę? To jest wszystko, co macie dla wnucząt? To jest dla waszych wnucząt! Wyślijcie hałas do przyszłych pokoleń! Słuchajcie, to było niezłe, ale naprawdę coś takiego chcecie przekazać małemu Alojzikowi albo małej Rozpunce? Zróbcie jeszcze raz hałas dla swoich wnucząt! Doskonale, bardzo dziękujemy. Ten hałas na pewno dotrze. Tak. Siup i hop. Jakiej reakcji oczekiwałeś? Żadnej reakcji, to taka, wiesz, to było zamknięte zdanie. Pełna wypowiedź.